أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليه فإليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في سرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. ان آیات میں اللہ رب العزت اقوام مہلکہ کا تذکرہ فرما رہے ہیں. کہ جنہوں نے قیامت کے مسئلے کو مانا تو ان کا انجام کیا ہوگا, اور جن لوگوں نے قیامت کے مسئلے سے انکار کیا تو ان کا انجام کیا ہوا. ابتدا میں اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام اور درجے سے نوازا, آپ کو اللہ نے ابو الانبیاء بنایا, 17,000 پیغمبروں کو اللہ نے آپ کی نسب آپ کی اولاد میں جو ہے بھیجے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمین. هل اتاک, آیا آئی ہے آپ کے پاس حدیث و خبر. ضیف الابراہیم, ضیف ابراہیم, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مہمانوں کا المکرمین جو بہت معزز تھے, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف فرماتے کہ اسی دوران اللہ کی طرف سے فرشتے جو ہے وہ بھیجے گئے. فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھی فرشتے آئے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مہمان خانے میں بٹھایا اور خود جو ہے وہ چپکے سے گھر کی طرف جو ہے وہ چل پڑے. وہاں پر بچڑا اپنے ہاتھ سے ذبح کیا, اس کو انگاروں پہ جو ہے بھون ڈالا اور لا کر مہمانوں کے سامنے جو ہے وہ رکھ دیا. تو مہمان ان کے ہاتھوں کو جب دیکھا کہ وہ کھانے کی طرف جو ہے وہ نہیں بڑھ رہے تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام خوف زدہ ہوئے, کیونکہ اس زمانے میں یہ دستور تھا, یہ رواج تھا کہ جب کوئی آدمی کسی کے ہاں مہمان ہو بن جاتا اور ان کے گھر کا کھانا جو ہے وہ کھا لیتا تو پھر وہ میزبان وہ مطمئن ہو جاتے کہ ابھی یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا, کیونکہ نمک حرامی ان کے ہاں جو ہے بڑی مایوب چیز تصور کی جاتی تھی. اسی طرح اگر کوئی مہمان جو ہے وہ آتا اور کوئی چیز کھائے بغیر جو ہے وہ چلا جاتا, یہاں گھر کے اندر ہوتا اور کوئی چیز جو ہے وہ نہ کھاتا, تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی کہ یہ اچھے نیت سے جو ہے وہ نہیں آیا ہے, اچھی نیت لے کر جو ہے وہ نہیں آیا ہے, یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے. کافر تھے مگر ان کے اندر جو ہے یہ غیرت موجود تھی. آج تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں, مہمان کی شکل صورت میں آ کر جو ہے آپ کے ہاں رہ جائیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, گپ شپ بھی لگائیں گے, میزبان جو ہے ان کے آرام کا خیال بھی کرتا ہے, اور صبح پتہ چل جاتا ہے کہ رات کا آیا ہوا مہمان تو قاتل نکلا, اسے قتل کیا, میزبان کو جو ہے وہ ختم کر دیا. تو وہ کافر تھے مگر ان کے اندر جو ہے وہ غیرت موجود تھی, اور آج مسلمانوں سے جو ہے یہ غیرت اٹھ چکی ہے. حالانکہ حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, مسلمان کی بے عزتی کرنا جو ہے یہ کیا ہے, یہ فسق ہے, اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے. وقتالہ کفر, اور مومن کے قتل کو جو ہے حلال تصور کرنا یہ کیا ہے, یہ کفر کی بات ہے. سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کی بے عزتی کرنا جو ہے یہ فسق ہے. اور اسی طرح جو ہے مومن کے قتل کو حلال جاننا, روا جاننا یہ کیا ہے, یہ کفر ہے. حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مسلمان کو جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے خلاف جو ہے وہ اسلحہ اٹھائے. حدیث میں یہاں تک جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں جو ہے اسلحہ ہے, اسی دوران آپ سے کوئی کسی کے بارے میں پوچھے کہ وہ فلاں کہاں پر ہے, تو آپ نے جو ہے اسلحہ کے ذریعے سے جو ہے ان کو نہیں کہنا ہے کہ وہ ہے. اسلحہ سے وار کرنا یہ تو دور کی بات ہے, اتنا بھی جو ہے آپ نے نہیں کرنا ہے کہ اسلحہ کے ذریعے سے جو ہے کسی کو تم اشارہ کرو کہ نہ لگاؤ. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں هل اتاک حدیث ضیف ابراہیم المکرمی, آیا آئی ہے آپ کے پاس اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبر ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی, المکرمین جو بہت معزز تھے اور فرشتے تھے اور ان کی عزت اور معزز ہونے میں جو ہے کسی کو شک و شبہ نہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو ہے وہ بٹھا کر جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے. یہاں پر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات معلوم نہ ہو سکی کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بٹھا کر جو ہے وہ کس مقصد کے لیے جو ہے وہ گھر تشریف لے گئے. اگر وہ عالم الغیب ہوتے, غیب کو وہ جانتے, تو نہیں یہ چیز معلوم ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے کھانا بنا رہے ہیں, تو فوراً جو ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہہ دیتے کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں, اتنی تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے. اور اگر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہوتے تو ان کو بھی جو ہے فرشتوں کے بارے میں علم ہوتا کہ یہ تو اللہ کے فرشتے ہیں, اور فرشتے تو اللہ نے ایک ایسی مخلوق بنائی ہے جو کھانے پینے سے پاک ہے, تو وہ کیوں کر جو ہے اتنی تکلیف برداشت کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیتے ہیں. تنت جبرائیل علیہ السلام والسلام اس وقت اس معاملے میں زمین پر آسمانی مخلوق میں سے جبرائیل علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں تھا, سردار تو. اور اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام والسلام سے بڑھ کر, اس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام والسلام سے بڑھ کر زمین پر کوئی جو ہے زمینی مخلوقات میں ان سے بڑا معزز کوئی اور نہیں. اسی وجہ سے تو قرآن نے بھی فرمایا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهِ, کہہ دیجئے اے پیغمبر علیہ السلام والسلام نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے غیب کو, چھپی ہوئی چیزوں کو اللہ کے سوا. تو گویا کہ یہ آیت اور یہ واقعہ جو ہے اس آیت پر کیا ہوا, دلیل ہوا. یہ آیت جو ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں آپ پڑھ چکے ہیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اذ دخلوا, ابھی تفصیل اللہ رب العزت فرما رہے ہیں, اذ دخلوا علیہ, جب داخل ہوئے وہ, جب داخل ہوئے فرشتے علیہ ابراہیم علیہ السلام پر, فقالوا سلاما, پس کہاں انہوں نے سلاما, السلام علیکم, تم پر سلامتی ہو. کہاں کہاں ابراہیم علیہ السلام نے سلام وعلیکم السلام, تم پر بھی سلامتی ہو. قوم منکرون, قوم ہے منکرون اجنبی, قوم ہے اجنبی, اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس دخلوا علیہ, جب داخل ہوئے وہ ابراہیم علیہ السلام والسلام پر, فقالوا, پس کہاں انہوں نے سلام, السلام علیکم, سلام انہوں نے کہا. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جواب میں کہا قال سلام وعلیکم السلام, قوم منکرون, قوم ہے اجنبی سے. ابراہیم علیہ السلام والسلام نے جو ہے وہ محسوس کیا, تصور کیا, دل میں کہا کہ یہ تو اجنبی سے معلوم ہوتے ہیں, پہلے کبھی ان کو نہیں دیکھا میں نے اس علاقے میں. فراغ الی اہلی, پس چپکے سے چلے گئے اپنے گھر والوں کی طرف. فراغ الی اہلی, پس خود چپکے سے چلے گئے الی اہلی ہی اپنے گھر والوں کے پاس. فجاء بعجل سمین, پس لے کر آیا بعجل, بچڑا بنا ہوا, سمین موٹا تازہ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فراغ الی اہلی, راغا عربی کے اندر اس جانے کو کہتے ہیں, تشریف لے جانے کو کہتے ہیں جو چپکے سے ہو, کہ کوئی جو ہے کسی کو اپنے اوپر باخبر کیے بغیر جو ہے نکل جانا, اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو راغا کہتے ہیں. جس طرح مہمان جو ہے کسی کے ہاں آ جاتے ہیں اور یہ ان کو بٹھا کر جو ہے وہ چپکے سے گھر کی طرف چلے جاتا ہے, اور جس کا وقت ہوتا ہے تو میزبان کو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس چیز کا ٹائم ہے, شربت پینا ہے اس کا ٹائم ہے, چائے کا ٹائم ہے, روٹی کا ٹائم ہے, کیا کون سا جو ہے وہ ٹائم ہے. مہمان ان کو تو پتا ہوتا ہے میزبان, تو پوچھے بغیر جو ہے وہ گھر جا کر جو ہے اسی چیز کو لا کر ان کے سامنے رکھ دیتا ہے, اس کے سامنے جو ہے کیا کر رکھ دیتا ہے. کیونکہ ایک ہے میزبان کنجوس. میزبان کنجوس وہ ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹائم میں جو ہے وہ آپ کے لیے چائے پیش کرے گا. روٹی کے ٹائم میں کیا پیش کرے گا؟ چائے پیش کرے گا. اور ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا بھی نہیں ہے کہ تم کیا پینا پسند کرو گے، کیا کھانا پسند کرو گے. ہمارے ہاں بھی جو ہے اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ مہمان سے اگر کوئی سوال کرے تم کیا پیو گے، تم کیا کھاؤ گے، تو ہمارے ہاں مہمان کبھی بھی آپ کو نہیں کہیں گے کہ میں یہ کھاؤں گا. وہ کہیں گے نہیں بس کورن بھی موڑ رہا ہے، گھر سے جو ہے میں کیا کھا، خوب کھا اور پی کے جو ہے وہ آئے، کوئی ضرورت نہیں. تو وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو کام ہو گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، کیونکہ یہ اس وقت آئے تھے جب کھانے کا ٹائم ہوگا. تو اسی وجہ یہاں شام کا جو ہے رات کے کھانے کا ٹائم تھا، یہاں دوپہر کا اللہ کو معلوم ہے کون سا ٹائم تھا، مگر ٹائم تھا کھانے کا. اور ایک ہوتا ہے مہمان کنجوس. مہمان کنجوس وہ ہوتا ہے کہ روٹی کا ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ آپ سے روٹی مانگے گا. چار بجے کے ٹائم آپ کے گھر آئے گا اور آپ کو کہے گا کھانا میں نے نہیں کھایا ہے. تو آپ اس کو یہ بتائیں کہ تم جہاں سے آ رہے تھے تو کیا کوئی پابندی تھی کہ راستے میں کھاؤ گے نہیں، یا ہوٹلوں والوں نے جو ہے ہڑتال کی تھی راستے میں؟ جو اتنے ہوٹل جو ہیں وہ بنے، یہ کن کے لیے بنے ہیں؟ مسافروں کے لیے بنے ہیں. اس میں سے جو ہے لائٹ کوئی چیز جو ہے تم کھا لیتے، ہلکی پھلکی جو ہے وہ چیز کھا لیتے، بات ختم ہو جاتی. تو چار بجے آ کر جو ہے اور جب معاملہ اس طرح ہوتا ہے کہ پہلے سے کہا بھی نہ ہو تو پھر وہ تو آرام اور اطمینان سے بیٹھ جاتا ہے اور گھر والے دوڑ دھوپ میں جو ہے وہ لگ جاتے. کوئی کہتے ہیں چلو جو ہے فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں چیز لاؤ، فلاں چیز لاؤ. تو یہ کس میزبان مہمان کی نشانی ہے؟ کنجوس. پشتوں کے اندر ہم اس کو تڑیا کہتے ہیں، تڑیا ہوتا ہوا ہے، انتہائی شوم. تو ابراہیم علیہ السلام والسلام فراغ الی اہلی، راغا پشت بھی قرآن میں فراغ نراغ اقبل کور والا تھا. فجاء بعجل سمین، سورہ ہود میں آپ نے پڑھا تھا فجاء بعجل حنیس، وہاں پر لفظ تھا حنیس. حنیس کے معنی کیا ہے؟ بھنا ہوا، جس طرح سجی جو ہوتی ہے کوئلے پہ جو ہے کسی چیز کو جو ہے وہ بھون ڈالے، اس کو باربیکیو والے جو کرتے ہیں اسی طرح کیا تھا. اور سمین کے معنی کیا؟ موٹا تازہ، یعنی کہ گھر کے اندر جو سب سے لاغر جانور تھا اس کو ذبح کر دیا کہ چلو یہ تو رات کو ویسے بھی مرنے والا ہے تو چلو ان کو کھلا کر جو ہے وہ ان کی دعوت ہو جائے گی. کچھ لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں، جب کوئی چیز خود نہیں کھاتے تو ان کو ذبح کر کے دعوت کرتے، آؤ جاؤ جی میں نے آپ کے لیے جو ہے وہ فلاں چیز ذبح کی ہے. تو اللہ رب العزت یو بولتا ہوں گورے بھائی، تو اللہ رب العزت فرماتے فجاء بعجل حنیس، فجاء بعجل سمین. تو اسی وجہ سے ہم نے وہ دو معنی یہاں پر اکٹھے کر دیے کہ ہود میں، سورہ ہود میں ہم نے پڑھا تھا حنیس، یہاں پر ہم نے پڑھا سمین. سمین کے معنی کیا؟ موٹا تازہ، خود جو ہے وہ اچھی چیز دیکھ کر جو ہے وہ اس کو لا کر مہمان کے سامنے رکھو. کبھی کبھار جو ہے کچھ مردوں میں یہ خصوصیت بری ہوتی ہے، یہ عادت، کہ گھر والوں کو منع کرتے ہیں کہ تم اعلیٰ چیز جو ہے مہمان کے سامنے نہ پیش کرو. اور کبھی کبھار یہ عادت جو ہے گھر کی عورتوں میں ہوتی ہے کہ ان کا جو ہے وہ دل نہیں کرتا کہ مہمان کو ہم اچھی چیز جو ہے وہ کھلائے. مرغی کو جو ہے وہ مہمان کے نام پہ جو ہے وہ ذبح کرتے ہیں ان کے لیے، نام مطلب کیا؟ ان کے لیے کہ مہمان آیا ان کے لیے جو ہے ہم نے مرغی پکا لی، مگر مہمان کے کاسے میں ان کے پلیٹ میں وہ چیز ڈالتے ہیں، ہاں گردنے اور یہ دارستی چکم سو تو کنا دم لگانے ہو داسی جن، وہ چیز جس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو مہمان جو ہے وہ حیران ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو لے لو نا کھاؤ نا، وہ کہتے ہیں شوروں پہ دیکھے بھی لوگوں اس میں تو جگہ بھی نہیں ہے کہ کس طرف سے سٹارٹ لوں. تو اس طرح نہیں, مہمان کے لیے کیا ہے تو ان کی جو ہے قسمت تھی, آپ کے ہاں لکھی ہوئی تھی, لہٰذا ان کو جو ہے وہ اچھی چیز کھلاؤ, سامنے رکھ دو, جو اس میں سے کھا لے گا وہ کھا لے گا, جو نہیں کھاتا وہ تم گھر لے جاؤ, وہ تمہاری قسمت ہے. مگر یہ نہیں کہ تم وہ چیز جو ہے وہ مہمان کے سامنے جو ہے وہ رکھ دو کہ مہمان اس کو کھائے, کس طرح کھائے اور اس کو ضرور چھوڑے گا تو تم کو چلو مزے ہو گئے, سب باقی جو ہے وہ بچی ہے. نہیں, اس طرح نہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو, اور یاد رکھیے مسئلہ توحید کو بیان کرنے والے وہ لوگ ہوا کرتے ہیں جن کا اپنا دسترخوان ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ دسترخوان ہوتا ہے. جو دوسروں پہ کھلانے والے ہوتے ہیں, جب دوسروں سے کھانے والے ہوتے ہیں نا, وہ یہ مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. جو اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ فلاں کے گھر سے جو ہے وہ دھواں اڑ رہا ہے, تحقیق کی جائے کہ کیا چیز جو ہے وہ پک رہی ہے, انٹیلیجنس والوں کو فوراً جو ہے وہ میسج کیے جاتے ہیں, یار چیک کرو آپ کے علاقے سے دھواں آ رہا ہے, کیا مسئلہ ہے, تو وہ یہ کام نہیں کر سکیں گے. یہ کام ان لوگوں کا ہے جن کا اپنا دسترخوان ہوتا ہے, جو مہمان کو کچھ کھائے پیے بغیر جو ہے وہ گھر اپنے گھر سے جو ہے وہ باہر نہیں چھوڑتے. کھاؤ گے ضرور, کھاؤ گے, جو بھی ہے آپ کی مرضی. وہ لاکھ کہے مہمان تو کبھی نہیں کہتے میں کہوں, یہ تو کبھی کبھار جو ہے وہ اچھے مہمان اس طرح ہوتے ہیں جو کہتے ہیں. ہم دکان میں جو ہے وہ پوچھتے تو کبھی کبھار مجھے شرم آتی ہے کہ میں پوچھ لوں, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دکان میں آنے کا جو ہے اپنا ایک ترتیب ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ دوپہر کو آتے ہیں, کچھ لوگ 10 بجے ٹائم کے آتے ہیں, کچھ تو ہر ایک کا جو ہے مزاج الگ سا ہے. کوئی 10 بجے اور 9 بجے ٹائم جو ہے وہ شربت نہیں پیتا, کوئی جو ہے اس طرح ہوتے ہیں, ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں چائے پلاؤ, 10 بجے کے ٹائم وہ کہتے ہیں ہمیں چائے پلاؤ. ہاں کوئی جو ہے وہ کھاوے کی شوقین ہے, کوئی جو ہے وہ کہتے ہیں چلو شربت پلاؤ. تو وہ روٹین جو ہے ہماری جو ہے وہ تبدیل ہوئی, کیونکہ لوگ جو ہے وہ کیا ہمارے ذہن میں ہوتے ہیں فلاں چیز لاؤ, مگر جب ہم ان سے پوچھتے ہیں تو ہمارے جو ذہن میں ہوتا ہے اسے الگ وہ چیز بتا دیتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں, اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس تابعداری کا جو ہے وہ توفیق ہمیں عنایت کر. تو ابراہیم علیہ, اور یہ دیکھیے عجیب سی بات میں کہنے لگا, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان مہمانوں کو نہیں پہچان رہے, قوم المنکرون کا کیا کہا, قوم المنکرون, ناشنا اجنبی, ان کے لیے جو ہے اتنی تکلیف کہ تو یعنی کیا بچڑا ذبح کر کے جو ہے ان کو کوئلے پہ رکھ کر جو ہے وہ کیا کیا, لکڑیاں جلا کر جو ہے اس کو باربیکیو کیا, اس کو بھون ڈالا. تو جن کو وہ جانتے تھے, جب وہ آ کر ابراہیم علیہ السلام کی دسترخوان پر جو ہے وہ مہمان بنتے تو ان کا کیا ہوتا, آپ خود ہی اندازہ کیجیے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین, فجاء بعجل سمین, بس لے کے آئے بچڑا بنا ہوا سمین موٹا تازہ, فقربہ الیہ, بس آگے کر دیا اس کو, اس بچڑے کو, الیہ ان کی طرف, قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے الا تاکلون, اے تم نہیں کھاتے, اے تم نہیں کھاتے, اللہ رب العزت فرماتے فقر رب, فقر رب, پر نزدیک کیا اس کو, قریب کر دیا اس کھانے کو, اس بچڑے کو, اس طعام کو پیش کیا اس کو, یہ سب مانیے الیہم ان کے سامنے. یہ نہیں کرتے کہ کھانے کو جو ہے وہ تیسری گھر میں جو ہے وہ رکھا اور ان کو یہاں سے اٹھا کر لے گیا جاؤ وہاں پر کھانا کھا لو, نہیں. مہمان کیا ہے, مہمان نوازی کے جو میزبانی کے جو آداب ہے ان میں سے کیا ہے کہ مہمان جہاں پر بیٹھا ہے ان کے سامنے وہاں پر کھانا لا کر رکھ, ان کو تکلیف نہیں دو گے, اسی وجہ سے تو اللہ نے اہل جنت کے بارے میں جو ہے نزلا من غفور رحیم, ان کے لیے مہمان نوازی کا لفظ استعمال کیا کہ ان کا میزبان جو ہے وہ اللہ ہوں گے, یہ اللہ کے مہمان ہوں گے, کیونکہ مہمان یہ معزز ہوتا ہے, مہمان جو ہے یہ مطمئن ہوتا ہے, معزز ہوتا ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہوتی, کیونکہ فکر جو ہے وہ کس کی ہوتی ہے جو میزبان ہوتا ہے, مہمان تو نہیں ہوتا, مہمان تو آرام سے بیٹھا ہوتا, میزبان جو ہے وہ چیزیں اور کھانے اور پینے کی مشروبات اور یہ سب چیزیں تیار کر کے ان کے سامنے پیش کریں گے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فقر رب ہو گئی, پس پیش کر دیا اس کو, قریب کر دیا اس کھانے کو الیہم ان کی طرف. قال کہا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تاکلون, اے تم نہیں کھا. دیکھیں آداب ذکر ہو رہے, واقعہ مقصود نہیں ہے, واقعہ تو میں نے جو ہے آپ کے سامنے جو ہے اختصار کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ دیا, مگر واقعہ جو ہے کیا ہے مقصود نہیں. کیا ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعہ پڑھے کہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھ لیا, اس سے تو معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے, یہ تو انسانیت کی تکمیل کے لیے جو ہے یہ سارا پروگرام اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. ابتدا سے آداب جو ہے وہ ذکر ہو رہے ہیں, جب کسی کے ہاں جاؤں, گھر میں جانے کی جو ہے وہ اجازت مل جائے تو السلام علیکم کہو, یعنی کہ جاتے ہوئے گھر والوں کو دو تین گالیاں دو, دلگانوی دا چاہتا پوس نہ کرے سمجھ آ گئی. تو یہ نہیں جا کر جو ہے وہ کیا, پہلے سلام کہو, السلام علیکم کہو, اس کے بعد وہ کہیں گے وعلیکم السلام, بخیر علی سڑے مرشی, خوش آمدید, ویلکم, جو بھی ان کی زبان ہوگی اس زبان میں وہ کہیں گے. وعلیکم السلام کہنے کے بعد وہ یہی کہیں, اس کے بعد جس چیز کا ٹائم ہوتا ہے وہ کھانا اور مشروب لا کر ان کے سامنے رکھ دو. اسی طرح مہمان کے لیے اچھی چیز بنا کر ان کے سامنے پیش کرو, ان کو اٹھاؤ نہیں, ان کے سامنے رکھ کر ان کو تکلیف نہیں دو گی. اور اگر مہمان جو ہے وہ نہ کہے تو تم ان کو کہو کیوں نہیں کہتے آپ اس کو, یعنی کہ اچھی چیز جو ہے مہمان کے سامنے رکھ کر جو ہے وہ دل میں دعا بے زور دو, یا اللہ چڑوی نہ ہو. تو یہ نہیں کہ اچھا کیک آپ نے جو ہے وہ سٹار سے لے کر ان کے سامنے رکھ دی اور تم دل میں کہہ رہے ہو کہ دو خوردا ہو میری کنڈم سی, اس طرح نہیں ہوگا, اس کے سامنے رکھ دو. کیونکہ کچھ لوگ اس طرح بھی ہوتے تکلف کر کے, یعنی کہ آپ اچھی جو ہے وہ چیزیں بنا کر جو ہے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے, مگر اس کے بعد خلد مات جی گدا بدلتے ہوئے جی دینے والے جی, تو مہمان بھی تو مہمان ہوتے ہیں, وہ ایک گوتی میں بولے گوتی میں بھی ماتھی, میں بھی نہیں کہوں گا اسے. جب آخر میں برتن اٹھانے کی جو ہے وہ ٹائم ہوتی ہوئی تھا اس کو سوا نہ بستر نہ لگا تو بستر گڑون پہ سمجھ آ گئی, دا خبر اس پختوں کی منکوری اردو کی نہیں شکر ہے, آگے سے ردم بیا پکی نہیں آؤ خواندی ختمی. تو تم دیکھ رہے تھے کہ وہ جو ہے نہیں کھا رہا اور تم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ برتن اٹھانے کی بات آ گئی, زم خدے دی پیداسی او ملمو واڑے جی دے لوخو چدی سمبوا نہ کس کیرے چوں سے خور, بیا بسی بیا پتلو کیم دچا نہ تپوس لگے, جب برتن لے جانے کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی نہیں پوچھیں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں فخر رب ہو ہی نہیں کالا اللہ تھا خود, اے تم نہیں کا, نبی علیہ السلام کی بھی یہ سنت تھی, جب کھانے پہ کسی کے سامنے جو ہے وہ بیٹھ کسی کے ساتھ بیٹھ جاتے تو نبی علیہ السلام ان کو جو ہے وہ ان کو تبختوں کی ست ہوئی, نبی علیہ السلام تو السلام ان کو جو ہے دعوت دیتے اس میں سے کھاؤ اس میں سے کھاؤ. یعنی کہ تم جو ہے اپنے پسینے میں غرق ہوتے ہو اور مہمان جو ہے ان کو کھام جانے, کھائے تو کھائے ہم نے تو سامنے رکھا ہے, نہیں کہا تو خپلا خپلا خیرا اپنی مرضی ہے. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کہا الا تاکلون, یا تم نہیں کھاتے, فاوجس منہم خیفہ, پس شبائے ابراہیم علیہ السلام تو السلام نے اپنے دل میں خوف. ابراہیم علیہ السلام نے دل میں کیا چیز چھپایا؟ خوف, خوف کو چھپایا, کیونکہ وہ نہیں کھا رہے تھے. وہی وہ رواج کی طرف اشارہ ہے کہ یہ میرے خیال سے جو ہے وہ بری نیت لے کر جو ہے وہ آئے, ہمیں کوئی تکلیف پہنچا رہے. تو آگے کیا ہے, قالوا لا تخف, کہا انہوں نے لا تخف, نہ ڈرو تم. فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا لا تخف, تم نہ ڈرو, وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, اور خوشخبری دی اسے ان کو بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, بچے سمجھدار کی, لڑکے سمجھدار کی, ان کو بشارت دی, خوشخبری. سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ وجس عربی کے اندر اس خوف کو کہتے ہیں جو دل میں ہوتا ہے, تو ان کا خوف جو ہے وہ کس پہ آیا تھا؟ دل میں. فاؤ جس من ہوں خیفا, دل میں جو ہے اس نے خوف کو چھپایا تھا. تو فرشتوں نے ان سے کہا لا تخف, نہ ڈرو تم. تو فرشتوں کو کس طرح جو ہے وہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈر چکے ہیں, حالانکہ ان کے خوف وہ دل سے متعلق تھا. جی کیا جواب ہے, ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے, میں جس سے پوچھوں. بھائی پالا سوے جی ہارون, کیا بات ہے, وہی تمہیں پوچھ رہا ہوں. ہاں بھائی رہا تو بند کر, بند کر, بند کر. بھائی فیضان جو رام ہنسی ناچتی, جی ہاں گل رحمت ہوا ہے, نہیں جی ہاں. خوف کا تذکرہ صرف دل تک محدود نہیں تھا, اس نے زبان سے کہا تھا, کہاں پر کہا تھا؟ سورہ ہود آیت نمبر 52 میں قال ان منکم وجلون, یقیناً ہم آپ سے ڈر گئے. تو قالوا, کہاں انہوں نے لا توجل, نہ ڈرو, انا نبشرک بغلام علیم, یقیناً ہم بشارت دیتے ہیں آپ کو ایک لڑکے سمجھدار کی. تو یہ بات جو ہے ابراہیم علیہ السلام نے زبانی ان کے سامنے رکھ دی تھی کہ ہم تو آپ سے ڈر گئے, آپ کھانا نہیں کھا رہے, ہمارے ہاں تو رواج یہ ہے, آپ تو بری نیت لے کر جو ہے وہ آ رہے, اب نے اپنی تکلیف کر دی اور آپ نے کچھ کھائے بھی نہیں. تو فرشتوں نے جب ان کی زبانی یہ بات سنی کہ ابراہیم علیہ السلام ہم سے ڈر چکے, تو فرشتوں نے کہا لا تخف, نہ ڈرو تم, ہم آپ کو کسی تکلیف کی نیت کی خاطر جو ہے وہ نہیں آئے ہیں. وَبَشَّرُوهُ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, اور بشارت دی انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بِغُلَامٍ عَلِيمٍ, ایک لڑکے سمجھدار کی. مراد اس سے کون ہے؟ مراد اس سے عیسیٰ علیہ السلام. تو بیوی جو ہے ان کی کڑی تھی, بیوی کیا تھی؟ بیوی جو ہے وہ کڑی تھی. کیوں کڑی تھی؟ کیا وہ جو ہے مہمانوں کا تماشا کر رہی تھی؟ کیوں کڑی تھی وہ؟ ہاں پہلوان اس ہوا ہے, عمدہ کا ہوا ہے ناگر, وہ تو بسروں کی قتل. کنسپٹ کلر کو دے وہی صحیح خوب, وہ ماں تپوس دے ماں جواب رکھی جی. ماوی تاوی سری وی سا خبرو مونے رفا دا خبرو ہاں خا روټه ونه خړلا اي د سنگ په دوله کې چې اي میهمانو روټه ونه خړلا او غو د کور شي زو کور کې ناشته ډېر وخت شو اچھا د دې کیسه آزه اور امانه ته وای ته چرته درستانه کې نو خدا به دی ہاں هارو کیوں وہ کیوں گڑی تھی سوال تو یہ وہ کیوں گڑی تھی کوئی اور نہیں تھا یہی چیز ہوتی ہے نا جس کو ہم کہتے ہیں کنسپٹ کلیئرنس آپ کی کنسپٹ جو ہے وہ ٹھیک ہونی چاہیے بالکل کلیئر کر تم ایک چیز کو جو ہے وہ جانتے ہو سمجھتے ہو لاکھ مرتبہ کوئی کراس کوشچن کرے کرے گا کوئی فرق پرواہ نہیں ہوتی ابھی آپ ٹھیک کہہ رہے مگر آپ کو میں نے جو پوچھا وہ آپ نے مجھے جو ہے سرسوائی نہیں کیا ہاں نہیں تو کیا جب عمر رسیدہ ہوگی تو کیا ان مہمانوں کا تماشا کرے گی ہاں جب عمر رسیدہ بن جائے گی تو کیا وہ مہمانوں کا تماشا کرے گی اور عمر رسیدہ کھڑے ہونے کی کیا قابل ہوتی ہے یار جی وہ تو بعد میں آنی وہ تو ہم نے چھیڑی بھی نہیں ابھی یہ بات جی جی جی جی پھر سے دن پتہ لگے گا نا ہاں خپل ذہن نہ خبرے کہ وہ ٹھوری غلطی دی ما جی سے ویلی دیا گا تھا سنو آئے نزے کو خدا چل دی خپل ذہن نہ ٹکی گی نا داشے خبر دادا کنا چې د زما استاد ذہن خبر شي بیا دا نه ټکیږي دا ټوله غلطي بھائی از چې کله بیا وایم بیا به تاسو ابجیکشن وکړي اور سلام تم بولو سر دکھا دا کړه دی اوپر کړه اٹھ جاؤ جی سوال یہ ہے کہ وہ کیوں کڑی تھی چپ شپ کیا نام خمک کیوں آیا چپ شپ پرے ابھی کڑے ہو جاؤ یہ پڑھو وایا جا اگر چکم جی نے پرے خود وایا ہاں ندا اس دوگرا شکی خبر ہے کہ ہاں چپ کیوں کیا تھی اچھا کیوں کیوں وہ کہاں گئے تھے نیچے سے کسی نے بتا دیا ابھی دوسرا جواب ہنی بھائی تم بتاؤ سر میں نے آپ کو دیکھ لیا میں نے آپ کو جی ابھی دوسرا جواب بتا کیوں کڑی تھی ابھی تمہارا بھی پتہ چل جائے گا کڑے ہو جاؤ جی ذرا زحمت کرو ہاں ان کو پتا ہوگا نہیں تو جب کسی چیز کی ضرورت کے لیے تو وہ کھڑی تھی نا یہ بات تو آپ نے کر دی ابھی آگے جائے دوسری کیوں کھڑی تھی وجہ ٹھیک ہے یار اس سے آگے جاؤ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ابھی پھنس گئے نا امیر مینائی بنے تھے اس کو لقمہ دے رہے تھے اچھا جی دوسری وجہ بتائیں نشتہ بدلے کی غرض اور مزے یار ما دوے مک دگ تذر سے ادھرے جی ولاڑ والے وا دے اور نیز دیو شو نہیں نہیں کیوں اجنبی جب آئیں گے تو کیا زنانہ دا قربت چڑھے تمانچے رکھنے نہیں جی وہ ٹھیک توڑے گئے مگر لگلار پکش کا کہ نہیں جی ابھی سنے جی میرے بات کو دوسری وجہ یہ تھی کہ جب مہمانوں کا کھانا جو ہے اسی طرح سالم گھر کی طرف جو ہے وہ چل پڑو ابراہیم علیہ السلام نے کھانا جو ہے وہ گھر کی طرف لے کے گئے تو بڑی اس بات پر حیران ہو گئی کہ یہ تو مہمان نہیں یہ تو کسی بری نیت سے آئے وہ رواج تھا اسی وجہ سے وہ کڑے ہو گئے کہ اگر میرے خامن پہ جو ہے وہ حملہ آور ہو جائے تو کم از کم اپنے شوہر کی دفاع تو کروں گی کیونکہ ان کی تو اولاد نہیں تھی قرب جوار میں کوئی اور ان کے رشتے دار بھی نہیں تھے کہ فوراً ان کے پاس جو ہے وہ چلی جاتی اور ان سے مدد کی درخواست کر جاتی تو لہذا اپنے شوہر اپنے خاون ان کی پروٹیکشن کے لیے ان کے سپورٹ کے لیے وہاں پر آ کر جو ہے وہ کھڑی ہو گئی کہ اگر حملہ ہو جائے تو ہم کیا ہو جائیں گے فوراً جو ہے میں اپنے شوہر کی جو ہے وہ کیا کروں گی طرفداری کروں گی یہ تھی اور دوسری وجہ تو وہ مہمان نوازی کی اگر کسی چیز کی کمی ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے وہ مجھے آواز دے گا میں فوراً دوڑ کے جو ہے وہ چیز لا کے ان کو پیش کروں یہ بات تو ہے دماغ ہم گٹ شوی نہیں وہ بشر بے غلام بشارت بھی انہوں نے بے غلام علیم ابراہیم علیہ السلام والسلام کو بے غلام علیم بچے سمجھدار کی لڑکے غلام لڑکے کو کہتے علیم سمجھدار یہ تو کڑی تھی کیوں کڑی تھی ان دو مقاصد کے لیے جو میں نے پڑھ لیا آپ کے سامنے تو اس سارے میں بھی نے فرشتوں کی اس بشارت کو جو ہے وہ سن لیا اس بشارت کو کیا کیا انہوں نے سن لیا کہ انہوں نے جو ہے میرے خاوند کو یہ بتا دیا کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں ہم تو کسی بری نیت سے آپ کے پاس نہیں آئے ہیں ہم تو آپ کو بشارت دینے کے لیے آئے ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے ابھی بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت ذکر فرما رہے کہ جب اس نے جو ہے بچے کی بشارت سن لی لڑکی کی بشارت سنی تو ان کی کیا جو ہے کیفیت تھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاقبلت امرأتہ پس سامنے ہوئی ان کی بیوی پس سامنے ہوئی ان کی بیوی فی سرت تیزی میں فسک کر پسپیٹ ڈالا وجہ اپنے چہرے کو وقالت عجوز عقیم اور کہا اس نے عجوز بوڑھی ہوں عقیم بانج اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاقبلت امرأتہ پس سامنے ہوئی وہ پس سامنے ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جب اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ تو فرشتے تو وہ تو ویسے بھی کڑی تھی فوراً آئی ان کے سامنے فرشتوں کے سامنے جو ہے وہ آ گئی کیونکہ فرشتوں سے کیا چھپنا ہے فرشتوں سے کیا چھپنا ہے وہ جو ہے ڈرائنگ روم جو ان کا اس زمانے میں تھا حجرا تھا بیٹھک تھا مہمان خانہ تھا اس میں آئی فی سرت تیزی کے ساتھ فی سرت تیزی کے ساتھ یا تو معنی کیا ہے کہ فوراً آئی یا فی سرت ان کے معنی کیا ہے آواز کرتے ہوئے چیختے ہوئے جس طرح اس موقع پہ جو ہے عورتوں کی عادت ہوتی ہے ہائے ڈوبرشو ہائے رکرشو. اسی طرح تو کیا ہے فیسر رہتی تیزی میں فسکت وجہ پسپیٹ ڈالا وجہ اپنے چہرے کو تس ورکڑو خبل مخلرا. پشتوں میں مانی ہم کیا کرتے ہیں تس ورکڑو خبل مخلرا ہائے ڈوبرشو ہائے رکرشو زما و بچے کی گی زور شنڈے مو زو بڑے مو دہو بھی سمکار کی گی دہ بڑا گانا بزوی کی گی. سمجھ آگئی؟ شوہر کی عمر جو ہے وہ 100 سال, اس کی عمر 85-90 سال. تو عجیب تر تو بات تھی کہ بوڑھوں کا جو ہے وہ بچہ پیدا ہوگا. تو اسی وجہ سے انہوں نے جو ہے یہی بات کر دی, اپنی حیرانی کا جو ہے انہوں نے اظہار کر دیا. فسکت وجہ پس پیٹ ڈالا اپنے چہرے کو اپنے ماتھے کو. وقالت اور کہا انہوں نے حجوزن بوڑھی ہوں عقیمن بانج. قالو کہا فرشتوں نے کذالک آپ اسی طرح ہوگی بوڑھی اور آپ کا شوہر ہوگا بوڑھا. آپ اسی طرح ہوگی بوڑھی آپ کا شوہر ہوگا بوڑھا. قال ربکی کہاں ہے تمہارے پروردگار نے. قال ربکی کہاں ہے تمہارے پروردگار نے. یہ اللہ کا حکم ہے, ہم اپنی طرف سے آپ کو یہ بات نہیں بتا رہے, اللہ کا حکم کہ جاؤ ان کو بشارت دو بچے کی پیدائش. انہ ہو الحکیم العلیم یقیناً اللہ ہو الحکیم وہ ہے با حکمت العلیم جاننے والا. اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ بڑھاپے میں اللہ آپ کو اولاد دے رہا ہے اور علیم جانتا ہے کہ آپ کو جو دے رہا ہے اس میں جو ہے اللہ کے بندوں کے لیے کتنی خیر موجود ہوگی. تو الحکیم الخ یعنی علیم با حکمت ہے العلیم جاننے والا.